dek-dekan dek dek dek-dekan dek dek dek-dekan atiku dek-dekan anarikan nih aku krungu kabare orang iro dek aku rang legewo opo bener sliramu wes pisahan. Dek-dekan, hatiku dek-dekan.